To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 23 kwietnia, minęła 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Mój wyborczy wynik jest historyczny, mówi Marine Le Pen i wzywa swoich zwolenników do mobilizacji. W wyniku wybuchu miny pod samochodem misji OBWE zginął obywatel Stanów Zjednoczonych na Ukrainie. Prezydent i jego małżonka honorowymi gośćmi na mszy w meksykańskim sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Emmanuel Macron wygrywa pierwszą turę wyborów we Francji, druga jest Marine Le Pen. To wyniki częściowe po przeliczeniu 33 milionów głosów. Dane podaje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Kandydatka Frontu Narodowego podziękowała wyborcom za zaufanie i oddane głosy. Ustąpiła jedynie niezależnemu liberałowi Emmanuelowi Macronowi, z którym spotka się w drugiej turze 7 maja. Marine Le Pen wezwała swoich zwolenników do mobilizacji. Podkreśliła, że wyborczy wynik jest historyczny, gdyż do drugiej tury weszła kandydatka spoza establishmentowego układu. Pierwszy etap został pokonany, to rezultat historyczny. Spoczywa na mnie obowiązek ogromny, obrona narodu francuskiego, jego jedności, jego bezpieczeństwa, jego kultury, jego pomyślności, jego niepodległości. Jestem kandydatem narodu, stawką jest jego przetrwanie. Je suis la candidate du peuple. C'est l'essentiel, vraiment l'essentiel qui est en jeu, la survie de la France. Z pierwszych prognoz dotyczących drugiej części, drugiej tury wyborów wynika, że wygrałby ją Emmanuel Macron, na którego chciałoby zagłosować 64% Francuzów. To głosowanie odbędzie się 7 maja. W wyniku wybuchu miny pod samochodem misji OBWE zginął obywatel Stanów Zjednoczonych. Do zdarzenia doszło w Donbasie, na terenach kontrolowanych przez prorosyjskich separatystów. Kolejnych dwóch pracowników misji obserwacyjnej zostało rannych. Jeden z dwóch samochodów patrolu misji OBWE najechał na minę w okolicach miejscowości Prybysz w obwodzie ługańskim. Jak poinformował wiceszef misji OBWE na Ukrainie Aleksander Hak, ofiara śmiertelna wybuchu to obywatel Stanów Zjednoczonych, członek patrolu OBWE. Kolejnych dwóch obserwatorów zostało rannych, są to obywatele Czech i Niemiec. Przewieziono ich do szpitala w Ługańsku. Wiceszef misji zaznaczył, że używanie min jest zabronione w Donbasie w myśl porozumień mińskich zawartych jeszcze jesienią 2014 roku. Jak jednak dodał, porozumienia te wciąż pozostają jedynie na papierze. Incydent z udziałem misji OBWE był przedmiotem telefonicznej rozmowy ukraińskiego prezydenta z amerykańskim sekretarzem stanu Rexem Tillersonem. Petro Poroszenko zaproponował, aby w Donbasie stacjonował międzynarodowy kontyngent pokojowy ONZ. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. 15 tysięcy meksykańskich katolików modliło się w miejscowości Tenango del Aire, gdzie znajduje się prowadzone przez polskich palotynów sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Honorowymi gośćmi uroczystej mszy byli prezydent Andrzej Duda i jego małżonka Agata Kornhauser Duda. Tysiące Meksykanów, którzy przybyli do Tenango del Aire, brawami i okrzykami powitało prezydenta Dudę i jego małżonkę. Msza odbywała się pod wielkim namiotem, pod którym zbudowano ołtarz z wielką podobizną Matki Boskiej z Guadalupe, przed którym ustawiono dziesiątki obrazów i figurek Jezusa. Nabożeństwo odbywało się po hiszpańsku z elementami języka polskiego. Religijne pieśni śpiewał chór dzieci w meksykańskich strojach ludowych. Powitanie w całości w języku polskim wygłosił biskup Victor Rodriguez Gomez. Cieszę się bardzo, że jesteśmy tu razem, jak bracia, bo naprawdę jesteśmy braćmi. Mówił biskup Gomez, przypominając, że tak jak Polska ma swoją Matkę Boską Częstochowską, tak Meksyk ma Matkę Boską z Guadalupe. Biskup wyraził radość, że prezydent Duda chce budować most gospodarczy pomiędzy Polską a Meksykiem i prowadzić do zbliżenia obu krajów. We mszy w Tenango del Aire uczestniczyli także przedstawiciele lokalnych władz i nuncjusz apostolski w Meksyku. Z Tenango del Aire, Marek Wałkuski, Polskie Radio. I na koniec informacja dla fanów piłki nożnej. Piłkarze Realu Madryt przegrali przed własną publicznością z Barceloną 2-3 w meczu 33. kolejki hiszpańskiej ekstraklasy. Było to 174. El Clasico, jak nazywane są spotkania tych drużyn. Gole dla gospodarzy strzelali Casemiro i James Rodriguez. Dwie bramki dla gości, w tym decydującą o zwycięstwie w doliczonym czasie zdobył Lionel Messi, a jedną Iwan Rakitic. To był serwis Trójki. Przed nami zimna noc. W całym kraju mogą wystąpić przymrozki. Jutro chmury. W całej Polsce deszcz może spaść na północy. 9 stopni w Białymstoku, Rzeszowie, Kielcach i Trójmieście. 10 w Warszawie, Katowicach i Krakowie. 11 w Łodzi, 12 w Poznaniu i 13 we Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. W najbliższy wtorek w Trójce gościć będziemy kompozytora i pianistę Maxa Richtera z jego ostatnim projektem Trzy Światy Virginia Woolf, muzyką skomponowaną do baletu w choreografii Wayne'a McGregora dla Royal Opera House w Londynie. A wcześniej zapraszamy na specjalne wydanie Rozmów z Dźwiękiem poświęcone kompozycjom Maxa Richtera, które, jak sam opisuje, to spotkania poza czasem. Z niedzieli na poniedziałek w zastępstwie za Radio Teheran o 2 w nocy. Do usłyszenia. Aleksandra Kaczkowska. Autopromocja. I'll pour a cup to you, my darling, and raise it up, say cheerio. Sześć minut po 23:00 powraca Minimax, aby przypomnieć Państwu, że mamy dziś rocznicę, no może nie co do dnia, ale co do miesiąca na pewno. 40 lat temu, w kwietniu roku 1977, w Deptford, dzielnicy części Wielkiego Londynu, czwórka młodych ludzi założyła zespół rock'n'rollowy. Głównym motorem działań tej czwórki był młody, chudy gitarzysta, który wcześniej był krótko nauczycielem, a potem już etatowym praktycznie dziennikarzem, i jego szef bardzo mu odradzał tę decyzję, aby rzucać tą pewną dziennikarską robotę i zostawać muzykiem z niejasną przyszłością. Ale ten chłopak miał już parę piosenek napisanych i wierzył w swoją karierę. Okay, let's have a go at the single. It's a thing, song about a jazz band, partly. A song called The Sultans of Swing, because the band, that's what the band was called, Sultans of Swing. Okay, let's do it. Get a shiver in the dark, it's raining in the park. Meantime, down on the river, you stop and you hold everything. Band is blowing Dixie, double falter. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of rain, they hear the jazz go. Competition in other places. Yeah, but the horns have blown that sound. Blow it. Way on down south. Rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. Yes, and the new guitar is on, he can't fall. When he gets up under the lights, play that thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. Saving it up for Friday night with the Sultan. With the Sultan, Sultan. Historia zespołu Dire Straits zaczęła się 40 lat temu, co do miesiąca, w Deptford, dzielnicy Wielkiego Londynu. Nazwa zespołu odwoływała się do głównego problemu, jaki wtedy nękał członków grupy, czyli ciągłego braku pieniędzy. Nie byli nastolatkami, jak zaczynali. Lider miał 28 lat. No i wiedzą państwo, co się potem działo. Nagrali demo, poszli do wytwórni płytowej, ale ta nie była zainteresowana. Trafili do dziennikarza radiowego BBC. Nazywał się Charlie Gillette. Miał niedzielną audycję w radiu, nawet nie jakimś ogólnokrajowym, tylko lokalnym, londyńskim. Puścił Sultanów Swingu raz, potem drugi raz, czego już zwykle nie czynił, i posypały się pytania, a kto, tak to gra, nietypowo w tych czasach, i potem już był kontrakt i była wspaniała kariera. Ten szef Marka Knopflera z gazety, który odradzał mu karierę muzyka, bo to wynagrodzenie dziennikarskie było może niewielkie, ale pewne i stałe, mówił potem: dobrze, że mnie nie posłuchał, dzisiaj jest milionerem. Mark Knopfler na razie odpoczywa, ale mam nadzieję, że z jego strony to jeszcze nie wszystko. Sun going down, way over dirty town. Stalin's here sweeping around him, crazy show. Yes, and the girl is there, I heal it across the sky. The wind blows around it. Across at the light, she looks around to find a face she can lie in. Church bell clinging on, just trying to get a crowd, even song. Nobody cares to depend upon the chimes that play. They're all in the station, praying for train. Congregation, late again. It's getting darker all the time, these blackboard days. And a drunk old soldier, give her a fright. He's a crazy lion, he's a howling for a fight. We'll be right back. Historię zespołu Dire Straits i Marka Knopflera dedykujemy tym, którzy dziś zaczynają. Nigdy nie wiadomo, jak sprawy się potoczą. Tymczasem donoszą mi państwo, że El Clasico było niesamowite w tym roku i że Barcelona wygrała w sposób absolutnie niezwykły i że Messi zagrał jeden ze swoich spotkań, meczów życia. No świetnie, bardzo się cieszę. Przypominam, że przy takich okazjach zawsze możemy wrócić do dawnej tradycji. Co innego widzisz? Co innego słyszysz? No i tymczasem pozostaniemy w kręgu starych płyt, bo to dzisiaj mija dokładnie rocznica wydania płyty, która to płyta należy do moich ulubionych, absolutnie ulubionych. I ta płyta, proszę państwa, brzmi tak. Słychać, jak ona brzmi? O, tak odsuwam, a tak zasuwam. To nie brzmi to czarne w środku z dziurką, tak brzmi okładka tej płyty, bo to jest jedyna płyta, która ma brzmiącą okładkę, a dokładnie to zamek błyskawiczny od spodni, dżinsów, tak brzmi. No to już państwo wiedzą, jaka to płyta, a kto nie wie, za chwilę się dowie, bo ta płyta zaczynała się tak. Go! No to już Państwo wiedzą, dokładnie 46 lat temu, tak? Dobrze liczę? W 1971 ukazał się album Sticky Fingers Rolling Stonesów. Państwo pytają, jak bardzo ulubiona jest to moja płyta. Nie mam takiej ścisłej hierarchii, niespecjalnie przepadam za układaniem takich wyliczanek, no ale powiem tak, gdybym na bezludną wyspę tę przysłowiową miał zabrać 25 albumów i ani jednego więcej, to Sticky Fingers znalazłoby się w tej 25. W 25. Nie pierwsze, nie ostatnie byłoby w tej grupie. Kto miał taki album 46 lat temu w Polsce, był królem absolutnym każdej prywatki. Wszyscy skakali przy Brown Sugar, wszyscy wydzierali się You Gotta Move, dziewczyny bawiły się tym suwakiem bez opamiętania. No były czasy kolorowe, na pewno płyt było mniej, za to każda bardziej przeżywana. A propos suwaka, dziś już oczywiście wiadomo, że na okładce to nie Mick Jagger, tylko wynajęty do zdjęcia model. Piosenki niemal wszystkie, z wyjątkiem jednego klasycznego bluesa, napisane już przez spółkę Jagger Richards. No prawdziwy popis ich umiejętności we wszystkich niemal rock'n'rollowych kategoriach. Treat you unkind. Płyta Rolling Stonesów Sticky Fingers to album, który nie tylko należy, ale wręcz trzeba mieć w wersji winylowej, no bo ta okładka z suwakiem, dzieło Andy Warhola. Kto ma taką płytę, ma poniekąd oficjalną kopię Warhola w domu. Wspominam o płycie winylowej, bo wczoraj, jak Państwo wiedzą, dużo o tym w Trójce było, Record Store Day. Dużo o płytach winylowych się tego dnia mówi. Wybrałem się na imprezę w Warszawie, która odbywała się w gościnnych i przyjaznych pomieszczeniach Muzeum Żydów Polskich POLIN. Gościnnych zwłaszcza w tym sensie, że wreszcie było pod dachem ciepło i sucho, a nie na jakimś podwórku wietrznym albo gdzieś pod Pałacem Kultury. Sporo sprzedawców, sporo kupujących czy próbujących coś kupić się zjawiło. Z moich obserwacji dość oryginalnych to wyglądało tak, że młodzi na ogół ludzie, no bo to młodzi chodzą na takie imprezy jak Record Store Day, kupują stare płyty. W tych winylach oni wyciągali głównie takie monumenty, jakieś Zeppeliny, Pink Floydy i tym podobne rzeczy. No być może to kwestia ceny i dostępności. Te płyty nie są jednak tanie. Ja znam opowieści o tym, że sprzedaż płyt winylowych lawinowo rośnie, ale traktuję to z lekkim przymrużeniem oka. Bo jeśli słyszę, że wzrosła sprzedaż o 150%, to pytam też z jakiego poziomu. No poziom nie jest jakiś taki rewelacyjny, powiedzmy sobie szczerze, ale świetnie, że te płyty wciąż egzystują, no i ci młodzi ludzie dużo tych płyt kupić nie mogą, więc kupują te jakieś najważniejsze ich zdaniem historyczne, no i to ciągle Pink Floyd i Zeppelin rządzi w tych kategoriach. Record Store Day to nie jest oczywiście wyłącznie dzień płyty winylowej, jak to czasami się słyszy. To jest generalnie taki dzień, który ma przypomnieć o istnieniu małych wytwórni, małych sklepów, tym wszystkim, co się dzieje w muzyce rozrywkowej, szeroko pojętej, poza jakimiś największymi graczami na rynku. I tam były różne stoiska niszowych wytwórni. Można było w promocji nabyć ciekawe premierowe materiały. I trafiłem między innymi do stoiska niedużej wytwórni Next Pop, niedużej w stosunku do tych wielkoludów międzynarodowych koncernów. Next Pop Państwo być może znają, to taka wytwórnia polska, której zawdzięczamy między innymi płyty takich wykonawców jak Bokka, jak Fismol, jak Basz. I w tej wytwórni znalazłem wczoraj najnowszy album polskiej grupy Salk. Delikatna muzyka z dziewczęcym, kobiecym, raczej dziewczęcym śpiewem. Zespół Salk, taki skrótowiec, S-A-L-K. Płyta nosi tytuł Matronika. Podaruj mi imię, zapisz szminką na szybie, wydepcz nad ranem w śniegu sen. Podaruj mi imię, zapisz szminką na szybie, wydepcz nad ranem w śniegu sen. Sprawiedliwego, najwcześniej zmielę w ustach światło i nad tobą rozstrzelam ciepły łuk katedralny. Skandy, tandy, tyre, randy, kandy, tyre, randy, kandy, tyła. Bardzo proszę, to wydawnictwo świeżutkie, nabyte w trakcie Record Store Day w Warszawie na wczorajszej imprezie warszawskiej. Zespół Salk, S-A-L-K, polska grupa, dziewczęcy głos i panowie tworzący muzykę w tle i taka cała ta płyta rozmarzona, matronika, Salt. Bardzo proszę. Proszę Państwa, rozstrzygnięty został konkurs w sprawie albumu zespołu Dylan.pl. Niepotrzebna pogodynka, żeby znać kierunek wiatru. Ostatecznie w wyniku losowania trzy albumy zostały przyznane. Pan Bartosz, pani Agata i pan Karol mają już informacje zwrotne na swojej poczcie internetowej o tym, że szczęście im dopisało, ale to nie jest ostatni mój prezent dzisiaj dla Państwa, bo oto pojawi się płyta, którą nagrał zespół Me and Dead Man. Polska grupa, z pewnością Państwu znana, bo płyta ma już kilka tygodni. Państwo mnie pytają od pewnego już czasu, czy ja znam, zauważyłem, dlaczego nie było. Znam, zauważyłem. Wydawało mi się, że było o tej płycie tak dużo, wszędzie wokół, że państwo już wiedzą, ale doceniam. Czytałem oczywiście opinię, że to jest pewnego rodzaju naśladownictwo, na przykład pewnego znanego kanadyjskiego artysty, wokalisty i kompozytora, ale jak się wzorować, no to ewentualnie na najlepszych. Myślę, że naśladownictwo, jeśli nawet bardzo, bardzo udane. Me and Dead Men. Wiedzą państwo, kto się za tym kryje, kto gra na gitarze basowej. Bardzo to ciekawy skład. Trzy egzemplarze takiej płyty oddam w dobre ręce. Oddamy. W tej sprawie proszę znów telefonicznie zadzwonić do Grzegorza i podać mu nazwiska, ewentualnie pseudonimy dwóch głównych postaci, które kryją się, bo państwo już to wiedzą, które kryją się za zespołem Me and Dead Men. Myślę, że już się rozdało, albo za chwilę będzie rozdane, no bo to nie jest zagadka dla państwa, że to Adam Nergal-Darski i John Porter i Wojtek Mazolewski tam gra na gitarze basowej, jeszcze Łukasz Kumański. Me and Dead Man, Songs of Love and Death. Tak na marginesie, Nick Cave wydaje wkrótce dużą płytę, ale proszę nie podskakiwać z radości za wysoko. To będzie płyta best of. Solidna, piękna, warta zainteresowania, ale tylko best of. Z dotychczasowej kariery nie będzie tam żadnych nowych nagrań. Wracamy z radością do nowego albumu zespołu Procol Harum. Try to play hard as I can, exploring all the different shades of living, 'cause I'm that kind of man. I think makes me feel so free. Into next day's song. me feel so free. That's more homey to me. Sunday morning I'm so free. To jest Procol Harum, to nie ma wątpliwości, prawda? W dzisiejszej poczcie do Minimaxu między innymi pytanie, czy Marek Napiórkowski zakłada zespół z Patem Metheny'im. Ja nic takiego nie powiedziałem, chyba powiedziałem tylko, że Napiórkowski założył zespół, który ma taki sam skład jak Pat Metheny Group 40 lat temu. Gitara w roli wiodącej, fortepian, perkusja i gitara basowa. No i zobaczymy, co z tego wyniknie. Koncerty będą w tym tygodniu. Pierwszy jutro w Olsztynie, w czwartek w Warszawie dwa koncerty. W niedzielę potem jazzowa majówka w Rybniku. Na stronie Marka Napiórkowskiego, polskiego gitarzysty, na pewno wszelkie informacje. Procol Harum, grupa po przejściach, łącznie z sądowymi. Różnie to bywało. Pół wieku istnienia, wspaniała kariera. Wielka radość, że po 14 latach jeszcze jeden album i że w tym zespole jest ten najważniejszy głos, pianista Gary Brooker. Nowy album nosi tytuł Novum, 12 utworów. Niektóre brzmią tak, jak powinien brzmieć Procol Harum. To był Minimax. Dziękujemy. Some say